Bueno, yo dije así por 3 años lo vamos. Lo mejor acabará este mago, ¿qué hace pasar así? Pues Jane, este está haciendo entre todos y yo. No, yo estaba haciendo. Pues está Jane, ando al inglés, pues fíjate si será. Vale, me echaba a mí, gracias. Lo ganó, me. बैठ दूसरे माहौल में आदमी जाता है तो काफी फायदा हो जाता है, उसके साथियों को खुद भी तैयार होना चाहिए, औरों को भी तैयार करना चाहिए। आप क्या कर रहे थे जी? हो गया محمد بن صلی اللہ رسول الکریم. ایک دفعہ ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو جو شیخ شاہد العزیز بازی رحمۃ اللہ علیہ فرمانا کہ میں نے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ کچھ ترقی کچھ فائدہ کچھ اصلاح ہوتی معلوم نہیں ہو رہی ہے. اب نے کچھ اصلاح ہوتی کچھ فائدہ ہوتا کچھ ترقی ہوتی معلوم نہیں ہو رہی ہے. آواز نہیں آ رہی, آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ آپ آگے ہو کر غریب بیٹھے نہیں, یا تو آپ کو آواز آئے اور یا پھر آپ مجھے کہیں کہ آواز نہیں آ رہی ہے. میں نے کہا آپ کا وقت استعمال ہو. آپ آواز آ رہی ہے جی؟ حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں نے شاہ عزیز واجود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت کچھ طرح کی کچھ فائدہ کچھ اصلاح ہوتی معلوم نہیں ہوتی, تو انہوں نے فرمایا کہ کیا جب آپ پہلے پہلے پہلے دن آپ کی عمر تھی ویسے ہی تھے جیسے آپ ہو, کیا آپ کو پتہ چلا ہے کہ اتنے بڑے ہوتے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہی آج ان کو اپنا بڑا ہونے کا کچھ پتہ نہیں چلتا, ایک دن کی عمر میں کیسے تھا اور 40 سال کی عمر میں کیسے, تو آہستہ آہستہ ہوا ہے, آہستہ آہستہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہوا ہے. تو عموماً غیر محقق تصوف والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فیض فائدہ اصلاح ترقی اس کو سمجھتے ہیں کہ آدمی کو مجلس میں بڑا مزہ آ جائے, بڑا رونا دھونا اس کو آ جائے, ذکر کرتے بڑا مزہ اس کو آ جائے, نماز پڑھتے بڑا مزہ اس کو آ جائے, تو سمجھتے ہیں کہ مجھے فیض ہو گیا, فائدہ ہو گیا, اصلاح ہو رہی ہے اور ترقی کر رہا ہوں. اور محققین کہتے ہیں کہ انفعالات جو ہیں وہ ترقی کی علامت نہیں ہیں, افعال ترقی کی علامت ہیں. انفعالات ترقی کی علامت نہیں ہیں, افعال ترقی کی علامت ہیں. انفعالات یہ ذکر میں مزہ آنا, نماز میں مزہ آنا, مجلس میں جوش تاری ہونا, رونا دھونا, ہاں جی ہو حق کے نعرے نکلنا, ان سب چیزوں کو انفعالات کہتے ہیں. آدمی پر تاری ہونے والے حالات ان سب کو ملا کر انفعالات کہتے ہیں. اگر انفعالات تو بہت ہوئے, لیکن آدمی کے عمل میں نیک عمل میں ترقی نہیں اضافہ نہیں ہوا اور خراب اعمال سے چھوٹے نہیں ہیں تو سمجھیں اس کو انفعالات ہوئے ہیں, اس کو فیض نہیں ہوا ہے. فیض ہونا فائدہ ہونا تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کی اعمال صالحہ کے کرنے میں اس کی توفیق بڑھ جائے, اعمال صالحہ کی اس کی توفیق بڑھ جائے اور اعمال سیاح کو چھوڑنا اس کو نصیب ہو جائے, خراب اعمال کو چھوڑنا اس کو نصیب ہو جائے اور نیک اعمال کی توفیق ہو جائے. اور یہ توفیق جتنی بڑھ رہی ہو وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو فائدہ ہو رہا. جن خوڑ کے ڈگری کالج میں گیا, وہاں پر امتحان ہوا تو پرنسپل صاحب دانشور آدمی تھے, پروفیسر صاحبان پرنسپل صاحبان تھے, دانشور ضرور ہوتے ہیں, نافذ تجربہ ہوتا ہے. ان کو فوراً بات سمجھ آ گئی کہ کامل اصلاح کے لیے بیعت کی ضرورت ہے اور بیعت کے لیے کوئی آدمی ڈھونڈنا چاہیے. یہ ان کو فوراً سمجھ آ گئی بات. تو بیان کے بعد انہوں نے سوال کیا, ڈاکٹر صاحب مثلاً میرا دل چاہتا ہے میں اپنی اصلاح کروں اور میں کسی آدمی سے بیعت ہونا بھی چاہتا ہوں, لیکن پھر مجھے اس آدمی میں جو ہے تو عیوب نظر آنے لگتے ہیں تو میں اس کا کیا کہوں. تو سر کے میں نے کہا جی کہ اگر آپ یوں چاہیں کہ اس دور میں صحابہ اکرام آپ کو ملے تو نہیں ملیں گے, یا اگر ہم اور آپ چاہیں کہ ساتویں صدی ہجری کے جو حالات تھے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے, خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور وہ لوگ ہوں تو وہ بھی آپ کو نہیں ملیں گے. اس دور کے معیار کے لحاظ سے جو تقویٰ ہے, اس دور کے معیار کے لحاظ سے جو اصلاح ہے, بس وہ مل جائے آپ کو تو یہی غنیمت ہے. پھر اچانک میں یہ بات وارد ہوئی کہ یہ بات اس کو کہو. میں نے دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہیں کہ ایک آدمی کو کامل نظر آتا ہے لیکن گھر والے بال بچے اس کے بیٹے بیٹیاں ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں, تو یہ بھی اس کے بس میں نہیں ہے. جتنا اس نے ان کی اصلاح کر سکی ہوگی, جتنے اس نے ترغیب دینا سمجھانا ان کا حق ادا کرتے ہوئے اصلاح کا اس نے کر دیا ہوگا, اس کے بعد نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے. انہوں نے کہا یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں, یہ بات میں کہنا چاہتا کہ اس کے اپنے گھر والے وہ دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو جو ہے تو اس کی اصلاح کرو, ان کو آگ تاغ سے بچاؤ. نے کہا بات درست ہے, کوشش کرو اسے نا, کوشش کرنے کا کہا ہوا ہے کہ کر کے دکھا دو, تو نہیں کہا ہوا ہے کوشش کرو نا, کر کے دکھا دو, کسی کے بس میں نہیں. تو آدمی کوشش کر لے, اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلے تو کیا. میں نے دیکھا کہ خود نور علیہ السلام کا بیٹا جو ہے تو ان کے طریقے پر نہیں آیا, یہاں تک اس کو آپ نے ان کو بتا بھی دیا کہ عذاب آنے والا ہے, پانی چڑھے گا اور لوگ ڈوبیں گے. تو اس نے کہا کہ صاحب علاج بنیں یا سے بنی من الماء, میں تو چڑھوں گا پہاڑ پر وہ مجھے بچائے گا پانی سے. نہیں مانی بات, اور یہاں تک کہ وہ لا یہاں تک کہ وہ حال بینہم المقال لا سم الیوم من امر اللہ الا من رحم, کہ آج کا دن تو آج کوئی کسی کو نہیں بچا سکے سوائے اس پر اللہ کا رحم ہو, اور رحم ہونے اللہ کے اس کشتی میں. یہاں تک چڑھا پہاڑ پر حال بینہم الموج تو کان من المغرقین, پھر حائل ہوئی ان کے درمیان پانی کی موج اور وہ تھا غرق ہونے والا محنت. آؤ سر سب رانی کو نکال ٹھیک ہے, باقی مثال سمجھا رہی ہے آدمی کو کہ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دی بیٹے کو سمجھانے. آپ کوئی چیز سے جبر سے نہیں کرا سکتا, ترغیب بھی دے سکتے آدمی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار آئے تو نے کہا کہ لسل علیہ میں مسیطر, آپ ان پر دروگا نہیں ہے اور جو ہے تو آپ ان پر نگران نہیں ہیں, اور آپ کے ذمہ نہیں کہ آپ ان کو ضرور لے کر آئے ہیں, آپ کے ذمہ سمجھانا ترغیب دینا یہ ہے. اور بعض آئے تو میں کہا کہ ولو شاء اللہ ما اشتکتم, سورہ کون سی سورت کیا ہے, سورہ نام کے بعد سورت ما اشتکتم, ولو شاء اللہ ما اشتکتم, اگر چاہ تو اللہ تعالیٰ تو یہ شرک نہ کرتے. جی ما جعلناک علیہم حفیظہ, اور ماں جالنا کالین حفیظہ آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا ہوا. ہاں جی بولے شاء اللہ ما اشرک، اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جبری طور پر ان کو شرک سے نہیں ہٹا رہا. اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے، لیکن جبری طور پر اللہ نہیں کرا رہا، اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے رہا کہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس طرف آئیں. جیسے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں، اختیار کو استعمال کرتے ہوئے پانی پیتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں دوائی لیتے ہیں، اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ریل کی پٹری پر نہیں لیٹتے ہیں، اختیار کو استعمال کرتے ہوئے سڑک کے بیچ میں نہیں لیٹتے ہیں، کہ موت اللہ نے دینی ہے، موت تو دینی اللہ نے. کیونکہ وہ ہمارے کچھ عرصہ بھائی الواقع توحید بیان کرنا شروع کر دی تھی نا، کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ، دعائی سے چھپا نہیں ہے، پیسوں سے روز پلنا نہیں ہے، تو وہ تبدیل ساتھی جوش میں آ کر پیسے پھاڑ کر پھینکتے تھے اور دعائی پھینکتے تھے. تو پھر دوستان حضرت جی نے وہ جملے بدل کر تو یہ جملے بھیجے کہ آپ کہیں کہ چیزیں اللہ پاک کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اللہ کو حکم سے کر سکتی، کر سکتی اللہ کو حکم سے کر سکتی، اس کو بدلا تبدیل کیا یار. ہاں موت تو اللہ نے دینی ہے، گاڑی نے کہا گاڑی کون سی ہے موت دے سکے. ہمارے رائے گڑھ کے بزرگ ساتھیوں کو یاد ہوں گے بھائی بلال صاحب، ہاں جی الحق صاحب وغیرہ کو تو یاد ہیں، یار صاحب یا ہمارے تو چونکہ دوست تھے، یہاں آتے تھے میرے پاس چڑھتے تھے. ان سے چند کرامتوں کا ظہور ہوا تھا. تو میرے دوست تھے، ایک اس طرح تھا کہ ہندوستان میں یہ کسی سے دین کی بات کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، چیزوں کی طاقت نہیں اللہ کے حکم بغیر کر سکیں. تو اس آدمی کو تانا دینے کے لیے کہا تو اس کی پکوڑوں کی کڑھائی کا تیل ابل رہا تھا کہ اس میں ہاتھ ڈالو نا تمہیں کچھ بھی نہ ہو، تم نے ہاتھ ڈالا تھا اور آج صحیح سلو مل رہا تھا. تو ہمارے دوست تھا، تو میں نے کہا وہ بلال صاحب وہ ہاتھ ڈالنے والا کیسا کیسا تھا؟ تو مجھے سلام سے کہا صاحب میں آدمی سے دین کی بات کر رہا تھا، ہندوستان کا واقعہ ہے. اس آدمی نے تانا دیا اور تانا دے کر کہا کہ اگر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، کوئی چیز سخت کسی چیز میں تاثیر نہیں ہے، کوئی چیز کچھ کر نہیں سکتی، تو اس میں ہاتھ ڈالو. کہتے ہیں میں نے ہاتھ ڈالا، اس نے کہا ٹھیک تھا. کہہ رہے ڈال آ گیا، یاد آ گیا تھا آپ کو ایک اور باتیں کے بارے میں دوست سے بتا دوں. ہماری جماعت تشکیل ہوئی تو ہم ریل رائیون کے ریل اسٹیشن پر کھڑے ہیں، ویسے لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، قطار بنا کر کھڑے ہیں، ریل آنے والی ہے. تو ایک آدمی اس نے کہا مولوی صاحب یہ جو ریل آ رہی ہے نا یہ نایانی ٹھہرتی ہے. تو ہم نے ان کی طرف دیکھا تو آدمی کہتے ریل نہیں ٹھہرتی، تو ہم کیوں کھڑے ہیں ادھر پیچھے آرام سے بیٹھے؟ تو ہمیں کہتے کدھر ہی رہو ادھر ہی رہو، ہم ادھر ہی کھڑے ہوں. تو پھر دوسرا آدمی آیا، وہی آدمی نے کہا مولوی صاحب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ ریل جو آ رہی ہے یہ نہیں ٹھہرتی ہے، اس کا یہاں پر رکنا نہیں ہے. ہاں سر دیکھ کر ادھر ہی ٹھہرو ادھر ہی ٹھہرو، بس تیسری بار بھی آدمی نے آ کر سمجھایا. بس وہ خیر وہ آدمی چلا گیا، اتنے میں ذیل آئی ہوں بس سیدھی آ کر ہمارے آگے کھڑی ہو گئی، ہم اسے بیٹھے چل پڑی. پتہ وہ آدمی کو پہچانتا تھا یا کیا بات تھی یا شوق تھی کوئی کراوت تھی، بہرحال یہ ہوا ہمارے ساتھ. بس دا جی اچھا ایک نوجوان تھا تو اس کو بھی کہیں بیان کرتے ہوئے بہت جوش محسوس ہوتا تھا، آپ کو دن کرم ہوتا تھا، تو سمجھا کہ بزرگی بلائے تھے اسی کو کہتے ہیں جس کے بعد کرامتوں کا ضرور ہوتا ہے. تو اس نے کسی جگہ دعوت دیتے ہوئے بغیر کسی کے کہے ہوئے اس نے خود اس نے ہاتھ ڈالا پکوڑوں کی کڑائی میں چلا ہوا دیکھ رہا ماشاء اللہ چلو دیکھنا ہے. تو ہر کسی کے لیے تو اسباب کو بدلا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کا عام قاعدہ اسباب تو ہی ہے. تو بات کیا رخ کر رہے تھے جی؟ ان خیالات تھے، افعال تھے، پھر یہ بات کیسے آ گئی تھی جی؟ اس کے بعد یہ بات دیکھو بات یہ بات کیسے آ گئی تھی؟ ہاں اللہ پاک جبری نہیں کرانا چاہتے، اختیار دیا ہوا، اختیار کو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اختیار کو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، تو ایسے نیک اعمال کے لینے کے لیے بھی اختیار کو استعمال کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ کفر کو ترک کرنے میں، ہدایت پرانے میں اختیار کو استعمال کرنا پڑے گا، گناہ کو چھوڑنے میں، نیکی پرانے میں اختیار کو استعمال کرنا پڑے گا. یہاں ہم کہیں کہ یہاں اللہ جبری ہم سے کروائے تو یہ بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. وہاں تو اختیار باقی سارے کاموں میں اپنی سمجھداری کو، اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہے. اور ایسے اگر اس بات کا منتظر ہے کہ اللہ جبری کرائے تو اللہ جبری کو نہیں کراتا. منہا من تم لا کر ہوں، کیا ہم دین تم سے جھٹا دیں گے، تم سے ناگواری کر رہے ہو تو شرط بھی تمہارا بدھا ٹیلی فون موبائل ساروں کو تمہارا میں یاد کرے تھے تو وہ ذرا رہے ہیں. موبائل ساروں کو ماؤ یاد رکھے تو اختیار یہاں بھی استعمال کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اختیار کے استعمال کرنے کی پوری کوشش کریں گے پھر جو آپ ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے وہ اللہ پاک عطا فرماتے. تعلق اللہ تعالیٰ کا اثر کرنا بس میں کسی کے ہوگا، اور بس میں کسی کے نہیں ہے. اور یہ انجات آخرت حاصل کر لینا ہے بس میں کسی کے نہیں ہے. اس نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم ہے آپ کے حدیث شریف کا کہ سارے سارے لوگ ہیں اللہ پاک کی رحمت اور فضل و کرم کو جنت میں جائیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہاں میں تو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی قریب ہستی، اتنی معرفت والی ہستی، اتنی عبادت والی ہستی، اتنی اللہ کی قرب والی ہستی ہے. کہاں بالکل آپ لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا نا کہ سیٹ از ناٹ اے پریولیج، ہاسٹل سیٹ از ناٹ اے رائٹ، اٹ از اے پریولیج. ہاسٹل میں کسی کو سیٹ ملنا ہے کسی کا حق نہیں ہے، یہ ایک اعزاز ہے. تو حق اللہ پاک کر کے اللہ تبارک تعالیٰ پر کسی کا حق نہیں ہے. آپ کو لطیفہ سنا دیں، اس میں دفعہ ہمارے پاس ایک جماعت آئی ہوئی تھی تو اس میں ایک ساتھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بیان میں ماشاء اللہ جوش و خروش سیکھ لیا تھا اور جو لوگ پہلے ڈبیٹر وغیرہ رہے ہوئے تھے ہماری ساتھ سے ہوتی ہے بولنے کی، تو بڑا اس کو گلا ہوتا تھا امیر صاحب سے کہ مجھے تقریر نہیں کراتے امیر صاحب مغرب کا بیان میں نہیں دیتے. ایک امیر صاحب نے مجبور ہو کر دے دیا، سبھی کالج بیان کر رہا تھا تو اس نے بیان میں خوب جوش و خروش کا مظاہرہ کیا. تو اس نے کہا کہ صحابہ اکرام نے اپنی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور کر دیا. تو خیر ان دنوں میں کوئی اس طرح کا جملہ ہو جاتا تھا تو نام لکھنے کے لیے میں خود اٹھ جاتا تھا کسی کے قید وغیرہ تو نام لکھنے کے لیے اٹھا تھا. میں نے کہا ماشاء اللہ ہمارے ساتھی نے کیسی زبردست باتیں کی، ٹھیک باتیں کہیں نہیں کہہ سکتے تھے، غلط باتیں کیوں بھی نہیں کہہ سکتے، اس کا ذرا خفا ہوگا، ٹھیک باتیں کہے تو غلط کیسے ٹھیک کہ آدمی، ٹھیک ہے بڑی زبردست بات ہے. میں ساتھی سے کہا کرتا کہ جب آپ کسی آدمی سے بات کرنے کے لیے جائیں اور بڑی ٹیڑھی باتیں آگے کر رہا ہو اور آپ کو ان کا رد کرنا پڑ رہا ہو خصوصی کیش میں تو کیا کریں گے. ساتھی بڑے حیران تھے، میں نے کہا آپ اس سے کہا آپ نے بڑی زبردست باتیں کی، ٹھیک تو ہے نہیں کہ آپ اس کو ٹھیک کہے، غلط کہے تو اس کا دل ٹوٹتا ہے، آپ اس کا رابطہ ختم ہوتا ہے. زبردست تو بس ساری باتیں زبردست ہے، ٹھیک ہے غلط ہوتا ہے بات ہے. یہ ساتھی نے کیسے زبردست باتیں کہیں، اللہ تو صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے اپنی دعاؤں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو منا لیا، انہوں نے اپنی دعاؤں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو منا لیا. ایک جملہ اسی وقت بدل جائے تاکہ اٹھنے والے لوگ ہیں تو عقیدے کے مطابق انہیں لے کر جائیں، وہ عقیدے کے خلاف جا رہا ہے. اللہ پاک کیسا قادر ہے اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، قادر مطلق یہ قدرت پر سب پر حاوی اور سب پر وہ سب اس کے آگے مجبور، وہ کسی کے آگے مجبور نہیں. اللہ تعالیٰ کا اللہ محدود ہونا، قادر مطلق ہونا، یہ تو بنیادی عقیدے کی باتیں ہیں. تو خیر جی اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار دیے ہوئے، جبر اللہ نے کسی پر نہیں کرنا ہے، اپنے اختیار سے لیں گے. اس لیے فعل کا خالق تو اللہ ہے، اس کے لیے ہم اور آپ اسباب جب مہیا کر کے رکھ دیتے ہیں ان اسباب پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا اس فعل کے وجود میں نے کام فرما دیتا. آدمی کی روح کو تو اسرائیل علیہ السلام یا کر قبض کرتا ہے، جب تک زیر سام قبض نہ کرے تو آدمی مرتا نہیں ہے. ایک آدمی بندوق اٹھائی, اس نے کارتوس بھرا, اس نے نشانہ باندھا, اور اس کے بعد اس نے جو ہے تو گولی چلائی. یہ سارے وہ اسباب تھے جو اس نے اپنی قتل کی نیت کے ساتھ مہیا کی. تو بھاگے اس کے نتیجے میں اللہ نے اس پہلے کو وجود بخش دیا, اور وجود میں آ کر اسباب مہیا کرنے کے اس نے کوشش تھی کہ اسباب کو اختیار کرنا پڑے. اگر تعمیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جو آیتیں بڑی سخت سخت آئی ہوئی ہیں, ایسی حدیثیں آئی ہیں کہ حدیث شریف ہے کہ ایک آدمی ساری عمر نیکی پر چل رہا ہوگا اور آخر کام ایسا کر دے گا جس کی وجہ سے وہ جہنمی ہوگا, دوزخ میں گرا دیا جائے گا, اور ساری عمر جو ہے نیک عام خراب عمل کرتا رہا ہوگا, آخر میں ایسی بات کر لے گا کہ جنتی ہوگا جلد میں ڈال دیا جائے گا. کہ ایسی باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اندھیر نگری ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اندھیر نگری نہیں ہے, سکھوں والی حکومت تو نہیں ہے. کہ رنجیت سنگھ نے کہا کہ درخواستیں منظور نہ منظور کیسے کرتے ہیں, کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں کچھ کو منظور کرتے ہیں کچھ کو نہ منظور کرتے ہیں, تو اس کا جو کوئی مشورہ کوئی اس کو اس کی بےوقوفی سے فائدہ اٹھانے والا تھا, اس نے کہا کہ اس کی تو ایک ہی آنکھ تھی نا, جو ان کو سامنے رکھتے ہیں اور آنکھ بند کرتے ہیں, آنکھ رکھتے ہیں کہتے آ منظور آ نہ منظور, آنے تو ان کی پنجابی بھی ایسی تھی نا کہ وہ آنکھیں کھولتے ہیں جس پر منظور کا ہاتھ رکھا ہو, جس پر نہ منظور کا ہاتھ رکھے بس وہ منظور نہ منظور ہو جاتی ہے. تو اس کو سکہ شاہی کہتے ہیں. تو سکہ شاہی تو نہیں ہے کہ بغیر وجوہات کے بغیر اسباب کے, کہ جو پہلے بھی جو نیکی کر رہا تھا وہ نیکی رضا الہی اخلاص ان بنیادوں پر نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے آخر میں اس کو مردودیت ہوئی. اور دوسرا آدمی جو برائی میں چل رہا تھا, برائی میں چلتے ہی اس کے ملکات تھالم تھے, اندر اس کا ندامت اور یہ کیفیت تھی کہ کسی وقت مجھے اس سے جان چھوٹ جائے, اس کی اس کو تو بتائے بنے کی کیفیت, ندامت کی کیفیت, اپنا غلطی پر ہونے کی کیفیت اس کو ساری عمر اس کو رہی. تو ایسے ہی نہیں, جو نیکی جو اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نیکی کی طرف چل رہا ہے بڑھ رہا ہے اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے اس کو کر رہا ہے انشاءاللہ اسی کے نجات کے علاوہ, ٹھیک ہے نا. اور جو کوتاہی کر رہا ہے, بے احتیاطی کر رہا ہے اور عمل کو اگر کرنے کی توفیق ہوگی نیت کو درست نہیں کر رہا ہے, تو یہ مسلسل اس کوتاہی پر ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی نے تباہ ہونا ہے. اور اللہ نے عقل دی ہوئی ہے جو کہ فیصلہ کن ایک چیز ہے, اس کی روشنی میں آدمی اچھائی برائی کا فیصلہ کرتا ہے. لو شاء اللہ معاش رکھتا اللہ کی شرکت کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے تاکہ اپنے اختیار پر یہ فیصلہ کر کے اور اس کے مطابق عمل کریں. وہ اعمال کے اسباب جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ثبوت میں لائیں اس پر فیصلہ, ان کی نجات کا ہے نا, نجات کا فیصلہ اس کے مطابق کریں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں وہ بات شروع یہاں سے کی تھی کہ آدمی کو نہ, پھر ایک بات اخلاق نفس میں جو میں نے لکھی ہے وہ خاص طور پر لکھی ہے کہ اپنے بننے بگڑنے کا خود سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بنا ہوں یا میں بگڑا ہوں, یا میں بن رہا ہوں یا نہیں بن رہا ہوں, اس کا خود سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. خود سے جو آدمی فیصلہ کرے گا وہ بہت پریشان ہو جائے گا. یہ آدمی کا جہاں بیعت کا تعلق ہے مشائخ کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے حال پر نگرانی رکھتے ہوئے یہ بھی اپنی طرف سے فکر کرے. بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیعت ہونا کہیں بجلی کا کرنٹ لینا ہے, کہ بس کنیکشن ہو گیا سب کچھ خود بخود ہوتا رہے گا, بجلی کی کا بہاؤ اور فلو شروع ہو گیا. ایسی بات نہیں, اس میں تو مشورہ کر کے اپنے حالات بتا کر جو اعمال کو کر رہا ہے, جو خرابی اس کے اندر ہیں, جو خرابی اس کے اندر ہے اس کو بتا کر, جو اعمال کر رہا ہے ان کو بتا کر, اور مزید میں کیا کروں, میری اصلاح اس چیز کے بارے میں کیسے ہو, اس کا فیصلہ کرائے گا تب اصلاح ہوتی ہے. آدمی آدمی پوچھ ہی نہ رہا ہو, مشورہ ہی نہ لے رہا ہو, اپنے حالات ہی نہ بنا رہا ہو, بتا رہا ہو, تو ہر وقت آدمیوں کے حالات کا کشف ہو جانا یہ لازمی کسی کے زندگی کے لیے بھی نہیں ہے. آج ہی مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت بیان کرتے ہیں نا, کہ آدمی آیا اس نے کہا حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. کہا وہ بیعت ہو جاؤ. انہوں نے کہا بیعت تو میں ہونا چاہتا ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا. انہوں نے کچھ نہیں کہا اس سے. کہا وہ بیعت ہو جاؤ. آدمی بیعت ہو گیا. اب سارے جو ہے مریدین علماء جو ہیں وہ ہیں ان کو حیرت ہو رہی ہے کہ آدمی کہتے ہیں میں نماز پڑھوں. آدمی اس بات کی شرط لگا رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا اور حاجی صاحب بیعت کر رہے ہیں اس کو. مولوی صاحبان تو ہر کسی کو پیر نہیں مانتے. نہیں حضرت بولا صاحب پر بیعت کرتے ہیں کہ لوگ پیر ہوتے ہیں ہم پیر ہیں. شاہ عبدالعزیز راجی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کمال تھا نا کہ وہ نقطے پر سے نقطہ نکال لیتے تھے. ایسے الفاظ بڑے خوبصورت پر پیر اور پیر کے لفظ سے بولنا جی. تو یہ بات ہمارے سب روز کی برکت سے چل رہی ہے. خیر کیا بات کر رہے تھے. ہاں نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا. نماز کا وقت آیا ہاتھوں پیروں پر خارش شروع ہوگی. منہ پر ہاتھوں پیروں پر خارش شروع ہوگی. خارش شروع ہوئی وہ تنگ ہوا آدمی. تنگ آ کر اس نے ہاتھ دھوئے تو خارش بند ہو گئی. منہ دھویا تو خارش بند ہو گئی. ہاں جی پیر دھوئے تو خارش بند ہو گئی. تو اس نے کہا اب تو چوتھائی سر کا مسئلہ ہی رہ گیا تو پانی لے کر کر ہی لو آخر اس کو. ہاں جی کر لیا مسئلہ. اس نے جا کر نماز کے بعد تو جب وضو ہو گیا نماز ہی پڑھ لو. ایک وقت تو پڑھ لیتے ہیں چلو پڑھ لیں نماز. جاتا دوسرا وقت ہوا تو پھر جائے تو وہی حال. پھر وہ پانی سے دھونے سے ہی ہو خارش ختم ہوئی پھر نماز پڑھ لی. تیسرا وقت آیا پھر وہی حال تاری ہوا. اس نے کہا بس اب میری توبہ ہے میں پڑھوں گا اس کے بعد. علماء فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب کی برکت تھی کرامت تھی برکت تو سلام اور برکت تھی. سارے لوگ تو ایسے برکت ہی نہیں ہوتے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہونے کے لیے گئے ہیں نا تو بیعت ہونے کے لیے گئے. انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں اور لیکن شرط یہ ہے کہ میں ساجد ماجد میں نہیں اٹھوں گا. نے کہا بھائی آپ کو کسی پنڈ کا کہا آپ بیعت ہو جائیں. کہتے ہیں بیعت ہو گیا میں اور بیعت ہونے کے بعد انہوں نے میری چرپائی اپنے پاس ہی دلوائی. وہ رات کو ساجد میں اٹھے میں دیکھا کہ اٹھے ہیں لیکن ہم نے تو شرط کی ہوئی تھی کہ ہم نے نہیں اٹھنا ہے ہم سویا رہے ہیں. حضرت کا ساجد کی نماز پڑھی دوسرے دن اٹھتا ہوا. کہتے آخر بس ہمیں اٹھنے کی توفیق ہوئی کہ جوں اٹھے بس اللہ نے اس کے بعد کھڑے ہی کر دیا. تو ہمارے پرنسپل صاحب نے یہ سوال بھی کیا تھا نا یاد آیا آپ کو. ان کو یہ بات میں نے بتائی تھی. انہوں نے کہا اصلاح تو کرنی چاہیے لیکن تاجر تو بسوک پاس ہی ڈاکٹر صاحب پارے بسوک کی کون تاجر کو اٹھے گا کون محنت کرے گا. انہوں نے کہا یہ تو کون اٹھے گا کون کرے گا. یہ واقعی یہ تو مشکل بات ہوتی ہے لیکن اللہ توفیق دے جاتا ہے. سلاسل کی برکات ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے آدمی کو توفیق عطا فرما دیتا ہے. وہ باتیں جو ہمیں کرتے ہیں مشکل نظر آ رہی ہیں کہ ہم کیسے کر سکیں گے ہمارے تو بس صحیح باہر ہیں. یہ آجی عبدالعزیز کو تو جانتے ہیں فرجی جو ہے باری سے آدمی ہے. میں حضرت مولانا صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا عصر کے بعد کا وقت ہے مغرب کے بعد کا وقت ہے کہ میں اٹھا باہر اپنی کسی ضرورت کے لیے وضو کرنے کے لیے یا کچھ چھوکنے کے لیے نکلا باہر. باہر ایک مضبوط سے آدمی ہے اس نے کہا السلام علیکم. مولانا اشرف صاحب دا کور گئے ماں گاؤں کی دا کور گئے. تو اس نے کہا کہ میں ملنے کے لیے آیا ہوا ہوں میں آج کل بڑا اداس ہوں اور میری والدہ صاحب کی وفات ہوئی ہوئی ہے میں بڑا دکھیا ہوں میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں داڑھی باڑی رکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں. تو میں نے کہا یہ آپ سے کس نے کہا ہے اور نہ آپ کو کسی نے کہنا ہے یہاں پر اور نہ کسی نے آپ کو مطالبہ کر رہے ہیں. آپ آئے ہیں تو آئے ملیں جا کر آپ ملا جا کر مل کر جو ہے تو بیٹھا اٹھا خیر جوں آیا گیا اللہ نے قبول فرما دیا. اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا. ایس ٹی سی میں جب میرا تھا نا کہ اسٹوڈنٹ سینٹر جو ہے یہاں میڈیکل کالج میں میری ملازمت شروع ہوئی تو رہنا شروع کیا وہاں. وہ نیا نیا یہ ڈاکٹر حسن جو لاٹھی لے کر نہیں آتا بوڑھا سا آدمی یہ نیا نیا انگلینڈ سے آیا ہوا تھا پی ایچ ڈی کر کے. تو اس کے ساتھ ہمارے جو پہلے ساتھی تھے اس کا والد صاحب رہتا تھا یہ حافظ صاحب کا رحمۃ اللہ ادعت اللہ نے تعارف کرا دیا میرا اخرو بھی ہمارا ساتھی تھا, تو ایک بڑا اس کا ہمارا آپس میں ہماری دوستی ہو گئی, چائے کھانا اکٹھا بیٹھنا اٹھنا میں شروع کر دیا, نماز وازیں نہیں پڑھتے تھے. تو اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پر ہوتے ہیں بڑے سی مجلس سمادی ہوتی ہے کٹھے چائے وائے پی آپ مغرب کے کہیں چلے جاتے ہیں سارا کام خراب کر دیتے آپ کہاں چلے جاتے ہیں. میں نے کہی یہاں ایک بزرگ ہیں اللہ والے ہیں اور میں ان کی مجلس پہ جاتا ہوں وہاں پر بیٹھنے کا جایا کرتا ہوں, تو ہمارا آپ پیچھے سارا کام خراب کر دیتے ہیں مجلس ساری خراب جاتی ہے. بہرحال جو آپ کے بزرگ ہیں تو میں بھی چلا جاؤں گا ان کے پاس, تو کیا خیال ہے؟ تمہیں کہا بھی چلے جائیں تو ماشاء اللہ سارے لوگ وہاں پر آتے ہیں. اس نے کہا میں تو ان کے پاس چلا جاؤں, میرے پاس تو پہننے کا کپڑے ہی نہیں, ساری پتلون ہیں. وہاں کہ ایسے بزرگ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں گے آپ پتلون میں کیوں آئے ہیں اور آپ ایسے کیوں آئے ہیں, تو آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس میں کل میں بھی آپ کے ساتھ چلے جاؤں. دوسرے اللہ کی شان جو گئے آئے تو ان کا دل لگ گیا ویسے, مطلب کہ اللہ کی شان کہ اللہ تبارک تعالیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت وسیع دل عطا فرمایا تھا, ہمارا دل ایسا وسیع نہیں ہے. جو ایرا غیرا نتو خیرا ہماری طرح کوڑا کباڑ کر کر کیا بات سب قبول ہے. اور چند دن ایرا غیرا نتو خیرا کوڑا کباڑ ہوتا تھا, بس اس کے بعد اللہ فضل فرما دیتے. یہ ڈاکٹر شرفاد صاحب جب امریکہ سے آئے اور یہ جب پہلی مجلس میں آئے تھے, ایک مہینہ ان کی مجلس میں بولے ہیں مسلسل بطور دانشور کے, جو جہاں سے کہ میں پروفیسر آدمی ہوں امریکہ سے میں پڑھ کر آیا ہوا ہوں, اب ساری مجلس کو میرے باتیں سننی چاہیے. ایک مہینہ بولتے رہے ہم تنگ ہوتے رہے کہ یا اللہ یہ آدمی آ کر مجلس پر قبضہ کر لیتا ہے, وہ بولتا ہے بولتا ہے, جو اٹھ پٹانگ اس کو آتی ہے وہ بولتا ہے, وہ حضرت اللہ صاحب آگے سے بولتے ہی نہیں. مہینے بعد پھر وہ خاموش ہوا, جب دیکھا سارے لوگ خاموش بیٹھے مہینے کے بعد خاموش ہوا, جب مہینے کے بعد خاموش ہو کر سننا شروع کی تو اس کو پتہ چلا کہ او ہو دانشوری اور وہ دانشوری وہ علم اور وہ سب کے پاس ہے, اور میں تو ایسے ہی لگا رہا اتنا آسان اللہ کی شان نے سے زندگی بدل دی. اللہ والا کی یہ وسیع نظر ہوتی ہے, سبحان اللہ, اور شفقت ہوتی ہے کہ آدمی کا تو خالی کرتے, فرمایا کرتا تھا کہ پہلے میں آدمی کو خالی کیا کرتا ہوں, آدمی کو خالی کیا کر جو آدمی خالی ہوتا ہے تو اس کے بعد اسے سننے کی استعداد بنتی ہے, اس کو سمجھ آتی ہے بات. میرا تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ ہم ہی دانشور ہیں, لوگوں کو ہماری بات سننی چاہیے, پھر جب خالی ہوتا ہے پھر دوسرے کی بات سنتا ہے, پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے. کوئی بات آپ پوچھتے ہیں پوچھیں, پھر ذکر کرتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے, ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. جی بات چھیڑ لے تو مسئلہ یہ ہے کہ نہ جو ہے تو میں نہ میں حکومت کا مشیر ہوں ہاں جی, اور نہ وہاں پر جو مولوی صاحب کام کر رہے ہیں نا ان کا مشورہ ہوں جی. اگر کوئی بات مولوی صاحب نے ہمارے مشورے سے کی ہو یا ہم ان کے مشورے میں شامل ہوتا ہے پتہ چلو پتہ چلے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, کن بنیادوں پر کر رہے ہیں جی. اور اگر حکومت کے ہم مشیر ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, تو ہم دونوں کے مشیر نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس کوئی اور کے لیے نہیں ہے. کچھ وقت انتظار کرنا پڑے گا آپ کو انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا جی؟ وہ جو موقع تھا آپ کو واپس چلا گیا, پھر انشاءاللہ شاء اللہ انتظار کرنا پڑے گا جی, ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا جی, تو یہ صورتحال ہے جی. اصل میں ایسی باتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے آدمی کے پاس امام ابو حنیفہ جیسا علم ہونا چاہیے. آخری جو مسئلہ جو رجحت ہوئی ہے حکومت کے خلاف وہ نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی ہے, ابراہیم ان کا نام ہے, تابعی ہیں اور سادات خاندان سے ہیں. اور اس مسلح جدوجہد کا خرچہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیا ہے، جس کے نتیجے میں منصور نے ان کو جیل میں ڈالا ہے اور جیل میں زہر دے کر ان کو شہید کیا گیا ہے. پھر یہ جو جدوجہد کامیاب نہیں ہوئی ہے تو اس پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے. وہ فتویٰ یہ ہے کہ اسلامی حکومت، مسلمانوں کی حکومت کے خلاف خروج، مسلح جدوجہد. مسلح جدوجہد اس وقت ہوگی جب کہ بادشاہ وقت سے یا خلیفہ وقت کے فرمانروا سے کفر بواح ثابت ہو جائے. بواح، کفر بواح کو کہتے ہیں کوئی اعلان کر دے کہ میں کافر ہوں، تو پھر اس کو اتارنا اور گرانا یہ لازمی ہو جائے گا. پھر اس پر سب کے ذمہ لازمی ہو جائے گا کہ وہ مسلح جدوجہد کر کے اس کو گرائیں، اس کو اٹھائیں، کیونکہ اس نے کافر ہونے کا اعلان کر. جب تک اس نے اعلان نہیں کیا ہوا اس وقت تک سمجھانا بجانا، کوشش کرنا، اور یہ حالات جو ہے اس کو لے کر چلنا ہوگا یہاں تک کہ اللہ پاک اس کے بارے میں سکھانے کا فیصلہ کر دے یا وہ بات کو سمجھ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے، تو وہ فیصلہ کرے اس پر کرے. کیسا ہوا اس پر جو کپڑا آتے ہیں کپڑے میں واہ والا ہے جی، اس پر کام کیا تھا کچھ کہ نہیں کیا فتوے کے دوران؟ وہ کس پر ہے؟ اس بخصے پر ہے وہ تو جی عبد الامام. اچھا اس وقت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا جتنی یہ جو جدوجہد ہو رہی ہے یہ اگر سارے لوگ جمع کرائیں اور ان کو میں وہ طرز بتاؤں جو کہ شریعت نے مقرر کیا ہوا ہے اور اس کو لے کر آگے چلیں تو ایک کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے، ورنہ کی تاریخ کی تاریخ کے خلاف بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی اور گرفتاری کا کشمیر کی گرفتاری کی تاریخ بھی ہمکنار نہیں ہوگی اس پہ، اور ترک موالات بھی نہیں ہوگی. تو واقعی تاریخ کی تاریخ بڑے زور و شور سے چل کر تاریخ کے خلاف اور ترک موالات ساری جو ہے وہ پھیل ہوئی ہیں. اس وقت کی قوت نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم جو ہے تو کفار کے مقابلے میں اپنی ریاست کو سنبھال سکیں. یہ بڑے مشکل مسئلے ہوتے ہیں. یہ میرے آپ کے ہاں جی یا ایک مدرسے کا شیخ العدیز یا دوسرے مدرسے کا شیخ و تفسیر اس کے فیصلہ کرنے کا نہیں ہے. تو اس میں قوت ضائع ہوتی ہے، نتائج حاصل نہیں ہوتے. اس وقت دنیا میری معلومات میں دنیا اسلام کی سب سے مؤثر تحریک تبلیغی جماعت ہے اور اس کے عمومی فائدے کے لیے بہت مؤثر جماعت ہے. تعداد بھی زیادہ ہے، پھیلاؤ بھی زیادہ ہے، سارے ملکوں میں شاخیں ہیں. لیکن جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ گزرے ان کا الہامی فہم تھا، جس کے بعد اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ تنگ آ کر آپ کے پیچھے آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ حکومت آپ نے، کیونکہ اس کو باقی لوگ چلانے کے اہل نہیں ہیں، اہل حکومت آپ نے. تو اس وقت بھی آپ حکومت نہیں لیں گے، آپ ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے پاس آ کر اس طرح طریقے کو سیکھ لیں جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں اور آپ اس کو حکومت میں چلائیں. ایک حکومت آپ نے اس وقت بھی نہیں لینی ہے. آخری مسلمانوں کی جدوجہد جو ہوئی ہے 1857 کی جنگ آزادی ہے، آج امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں امامت میں جو یہ جہاد ہوا ہے. پھر اس کے بعد مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی جلدی وفات ہو گئی. تو اس لیے دیوبند کا پھر سنبھالنا، دیوبند مکتب فکر کو عرصہ دراز تک مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالا ہے. ہی رہے ہیں تو ان سے پھر جدوجہد کرنے کا جب کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اب عمومی اصلاح نہیں ہوگی. جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہم جہاد کر کے قتال کر کے شریف کو نافذ کر کے اسلامی حکومت کا قیام کریں, اس طرح کی عمومی اصلاح نہیں ہوگی. تو اب لہذا جتنا جس کسی کے وقت میں ہے, جتنا طلب والے لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو کوشش کریں اور جتنی اصلاح ہو سکتی ہے اتنی کرے, اس طرح کے حالات نہ رہے. کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی میں تو ٹینک بھی نہیں تھا اور جہاز بھی نہیں تھا, توپ تھی اس وقت. تو جو شاملی جو تھانہ بون کے پاس ان کی جو خانقاہ تھی, اس کے پاس جو میدان تھا اس میں جنگ ہوئی تو شاملی کا میدان تھا. شاملی کے میدان میں پہلے حلے میں شاملی کا پر جو ان کی آئی ہوئی تھی, ان کی جو برگیڈ آئی ہوئی تھی, برگیڈ میں کتنے آدمی ہوتے ہیں جی تقریب صاحب آپ کو پتا کتنے ہوتے ہیں جی؟ اچھا ہزار کے قریب آدمی آ جاتے ہیں, ہزار کے قریب آدمی ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کو انہوں نے تو پہلے حلے میں تو خانے پر قبضہ کر لیا تھا, مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تو خانے پر قبضہ کر لیا تھا. اور آگے بڑھتے گئے, پھر اللہ کی شان یہ تھا حافظ زامن رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے, تو بس ایڈوانس رک گیا تھا. خود ان کا ایسا برکت تھی, ایسا ان کا جوش و خروش تھا کہ ان کی شہادت ہونا اور پھر بمشکل تمام سپاہی کی جنگ لڑتے ہوئے اپنے آپ کو بحفاظت میدان سے نکالا ہے اور پھر آگے نہیں بڑھ سکے ہیں. اور پھر بعد کے جب حالات تھے تو بعد میں ٹائم بھی آ گیا, جہاز بھی آ گیا, پھر تو مشکل بہت مشکل تھی جنگ. آگے 1919 میں, جو 1925 تک پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے, 14 پھر 1914 میں پھر جو ہے تو یہ ساری چیزیں استعمال ہو رہی تھیں. دوسرا مؤثر ادارہ پھر جو ہے تو وفاق المدارس ہے, کہ اس کے بڑے تجربے والے علماء ہیں اور بڑے پائے کی سوچ والے لوگ ہیں. کوئی کام ان کی رہنمائی میں ہو تو اس کے بارے میں ہمیں سوچ سکتا ہے کہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا. جب بولیں لیاس کے مطلب ایک ساتھی ہیں ہندوستان میں جو ہے تو ساتھی ہیں, یہاں پر مولانا احسان صاحب مدد لالی ہیں, باقی ان کے ساتھی ہیں, ان کو اللہ نے فہم دیا ہوا ہے, اس پائے کا فہم ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے. تو یہ جو ہر چیز جگہ پر جو اداروں کے بڑے ہوتے ہیں ان کی رہنمائی میں جب چھوٹے کام کرتے ہیں تو نتائج بہت سے نتائج نکلتے ہیں, اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو اس میں مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارے جب تک اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے, میرا تجربہ ہے یہ کہ ہم ایک بات کو سمجھتے تھے کہ یہ ایسے کرنی چاہیے, ہم چاہتے ہیں, ان سے جب مشورہ کرتے تھے تو بعض اوقات ان کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن وہ جو فرما دیتے تھے ہمیں مجبوری کو ان کے مطابق کرنا پڑتا تھا. لیکن جب نتائج نکلتے تھے تو ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ جس بات کو ہم کہہ رہے تھے وہ جذباتی تھی, جس بات کو یہ کہہ رہے تھے وہ مطلب ایک عملی تھی. جی بالکل, سب بات سامنے آ جاتی, پھر پتا چلتا تھا کہ واقعی ان کا فہم تجربہ ان کا ہے اور ہمارا ناپختہ ہے.